أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا معين بحرمة سيد المرسلين Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın son peygamberi Sultanımız Muhammed Aleyhisselam bir hadisinde bize şöyle buyuruyor. İnsan sabah evinden Müslüman olarak çıkar. Akşam kafir olarak döner. Akşam evine Müslüman olarak girer. Sabah kafir olarak uyanır. Hadis iki parça. Birinci bölüm sabah evden çıkan bir adamı anlatıyor. İkinci bölüm akşam evine giren bir adamı anlatıyor. Ama benzer noktalar şu. İkisi de Müslüman olarak başlıyorlar güne. İkisi de işlerine Müslüman olarak başlıyorlar. Ama gün içinde yahut gece içinde yapmış oldukları bazı fiillerden dolayı bir anda imanlarını kaybediyorlar. Ve kafir oluyorlar. Kafir ne demektir? Bir adam kafir olduğu zaman dinden çıkmış, İslam'dan ayrılmış demektir. O anda ölse, tövbe etmeden ve şehadet getirmeden ölse, tıpkı bir Hristiyan gibi, bir Yahudi gibi, bir putperest gibi ebediyen cehennemde kalır. Çıkmamacasına. Ama kafir olarak ölmezse, ne kadar çok günahı olursa olsun, günahı nispetinde cehennemde yanar ve neticesinde cennete girer. Bu adama Müslüman denir. Asi Müslüman, fasık Müslüman ama Müslüman. Şayet Allah'ımızın bizi dinden çıkartacak, sınırdan dışarı atacak beğenmediği fiilleri işlersek bize kafir deniyor. İslam alimleri kim kafir, kim mümin, kim münafık hepsini kitaplarımıza yazmışlardır. Rabbimiz Kur'an'da insanları üç sınıfa ayırmıştır. Bir, müminler. Buradaki topluluk. Bunlar gibi insanlar. İbadetlerini yapmaya çalışanlar, bazen günah işleyenler ama tövbe edenler. Şeytana teslim olmayanlar, Allah'tan ümidini kesmeyenler. Bunlar müminler. Kur'an'daki birinci sınıf grup bu. İkinci sınıf, kafirler. Puta tapanlar bunların içine giriyor. Güneşe tapanlar bunların içine giriyor. Kendine tapanlar bunların içine giriyor. Müşrikler, Ebu Lehebler, Ebu Cehiller bunların içine giriyor. Bu ikinci grup. Bunların tamamına kafir deniyor. Müslüman olduktan sonra dini terk edenler, irtidat edenler de bu gruba giriyor. Kafirler. Ama bir grup daha var Kur'an'da. Bunlar da münafıklar. Yani ikisinin ortasında Müslümanların yanına geldiği zaman Müslüman gibi görünüyor. Rol yapıyor, taklit yapıyor. Çakma Müslüman davranıyor. Müşriklerin yanına, putperestlerin yanına gittiği zaman da putlara secde ediyor. Biz sizdeniz, biz onlarla alay etmek istiyoruz diyorlar. Bunlara münafık deniyor. Şimdi bu akşam anlatmak istediğim grup kafirler. Geçen hafta elfaz-ı küfür anlatacaktım. Kişiyi kafir eden sözler demektir elfaz-ı küfür. Fakat işte mescidin durumu falan bir girdik bir ayetten çıkamadık. Sohbet öyle bitti. İnşallah bu akşam bu işi çözmeye çalışacağız, anlatmaya çalışacağız. Hayati bir meseledir elfaz-ı küfür. Bir tek lafızla adam kafir olur. Tek bir kelimeyle. Alimlerimiz bu kelimelerin tamamını eserlerine kaydetmişlerdir. Bu alimlerden bir tanesi Müfti Yusakaleyn Ömer Nesefi Hazretleri'dir. İmam Ömer Nesefi Hazretleri. Ne demektir Müfti Yusakaleyn? Sakaleyn hem cinler hem insanlar demektir. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir rütbesi, makamı neydi? Resulü Sakaleyn. İnsanların ve cinlerin Resulü. Cinlere peygamber geldi mi Efendimiz Aleyhisselam zamanında? gelmedi. Çünkü o hem cinlerin peygamberiydi hem de bizim peygamberimizdi. Şimdi bazı veliler ve alimlere de Sakaleyn lakabı takılmıştır. Neden? Çünkü hem cinlere fetva veriyor hem de bize fetva veriyor. İşte bu İmam Ömer Nesefi Hazretleri Sakaleyn lakabını almışlar İslam alimleri tarafından. Cinler de kendisinden fetva almaya geldikleri için. Nasıl veriyor fetvayı? Duvarda bir tahtası var mübareğin. Cinler tahtaya yazı yazıyor. Bu konu hakkındaki Peygamber Efendimizin yapmış olduğu fiil neydi? Bu mübarek de gidiyor tahtadaki yazıyı siliyor ve cevabını tahtaya yazıyor. Cinler de oradan okuyor. Bu şekilde ilim tahsili yapıyorlar. Bu ulemadan, bu alimden. Şimdi küfür meselesi çok önemli. Küfür. Ne demektir küfür? Küfür demek hakikati örtmek, perdelemek demektir. Gerçeği perdelemek demektir. Nasıl anlatabilirim? Her sabah kalktığımızda güneş çıkıyor. Sorduğun 1000 tane adamın 999'u der ki evet güneş doğdu. Her taraf aydınlandı. Yaz da olsa, kış da olsa Allah Teala'nın adeti bu güneşi çıkartıyor mu üstümüze? Çıkartıyor. Ama bir tanesi inatçı olsa, insanların dediğinin tam aksini söyleyen yapıda insanlar vardır aramızda. İnatçı. Ne yapıyor bu adam? Kim ne diyorsa tersini söylüyor. Halbuki o adamın görüşü de o. Fakat sevmediği bir insan doğru şeyi söylediği zaman inaden diyor ki kardeşim güneş müneş doğmadı. Size yanlış geliyor. Bir insandan 999'u der ki güneş doğdu. O bir adam ne diyor? Güneş müneş doğmadı. Güneş yok. Işık var, güneş yok. İnsanlar ona güneş ismini takmış. Güneş diye bir şey yok. Ama Allah Teala Kur'an'da ona güneş diyor. O gezegenin adına güneş diyor. Şems. Ay'a da kamer diyor. Ay. İsimleri Allah Teala koydu. Adem Aleyhisselam'a verdi. Melekler bilemedi. Adem Aleyhisselam bildi isimleri. Şimdi bu adam, bu güneş yok diyen adama ne deniyor? Örttü. Gerçeği örttü. Hakikati gizlemeye çalıştı. Güneş yok dedi ama güneş var. İşte kelime olarak küfrün manası gerçeği örten demektir. Hakikati gizlemeye çalışan demektir. Bir adam tek ilah yok dediği zaman, bütün bunlar kendi kendine yaratıldı dediği zaman bu adama kafir denir. Çünkü gerçeği örtmeye çalışıyor. Bir adam şu Allah yazısı bir tahta üzerine hafif bir silkeleme olduktan sonra başka tahtaların gelip tutkalla birleştikten sonra bu tahtanın üstüne kendi kendine yapışmasıyla oldu dediği zaman bu adama ne deniyor? Kafir deniyor. Çünkü bu adam olayları tesadüfe aktarıyor. Bir yaratıcıya aktarmıyor. Ama kafası biraz çalışan bir adam bilir ki hiçbir resim ressamsız olmaz. Hiçbir gömlek işçisiz olmaz. Hiçbir tabela, hiçbir Allah lafzı yazıcısız olmaz. Onu oraya bir koyan var, o yazıyı bir yazan var. Bunu inkar edene kafir deniyor. Bu imam, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarından bizi küfre sokacak olan bütün kelimeleri teker teker toplamış. Ve kendi eserine yazmış. Bir itikat risalesi yazmış. Nesefi itikadı diye. Toplamış, müminlerin uyanık olması için bir kitaba bunu derc etmiş. Diyor ki okuyun ve güncel yaşamda ağzınızdan çıkan kelimeleri 5 defa düşünün, sonra söyleyin. Çünkü bir tek kelimeyi söylemekle geçmişte kıldığımız bütün namazları sıfıra indirebiliriz. Geçmişte yaptığımız hac görevi sıfıra inebilir. Tek bir kelime. Hanımımızla olan nikahımız düşebilir. Bir kelime. Ya biz çok Müslümanız. Biz çok itikatlı adamız hocam. Biz böyle bir şeyi bilerek yapmayız. Mesele zaten o. Olayı bilmiyorsun. Seni küfre götürecek olan kelimeleri bilmiyorsun. İlim tahsil edecek yerlere de gitmiyorsun. Kitap okuma alışkanlığı zaten hiç yok. Nereden öğreneceksin? Nereden öğreneceksin? Dizilerin arasında elfaz-ı küfür geçmiyor. İzlediğin Amerikan filmlerinin arasında elfaz-ı küfür bilgilerini vermiyorlar. İlim tahsili öğretmiyorlar sana. Bunu öğrenmek için ilim meclislerinde bulunman lazım. Küfrü imam 3 mertebeye ayırıyor. Şöyle diyor. İslam inanç esaslarına inanmamak halidir küfür. İslam denen bir din var. Bir ilah var. Her padişahın bir kanunu olduğu gibi bizim ilahımızın da kanunları var. Bu ilahımızın kanunlarından herhangi bir tanesine inanmadığımız anda ne oluyoruz biz? Kafir oluyoruz. Efendimiz Aleyhisselam hadiste bu yüzden bizi korkutuyor. Sabah evinden Müslüman çıkıyor ama birisinden bir laf işitiyor. Evet ya diyor. Evet. Bana da cennetin sonsuz olduğu pek mantıklı gelmiyor. Bak, bir söz söyledi. Cennet sonsuz değil dedi yanındaki arkadaşı. Bu da ne yaptı? Tasdik etti. Bana da bu dünyada gördüğümüz her şeyin bir sonu olduğu gibi muhakkak cennetin de sonu vardır. Haşa ve kella. Ama Allah Kur'an'da diyor ki cennet ve cehennem sonsuzdur. Sen ne dedin? Sonu vardır dedin. Tek bir kelime söyledin. Evden Müslüman olarak çıktın ama akşam eve dönerken kafir olarak döndün. Hanıma dedin ki hatun yemeği hazırla, şu yatsıyı kılayım, rahat rahat yemek yiyelim. Yatsıyı kılmaya niyet ettin, abdest aldın ama kafirsin. O anda iman elbisesi senin üstünden çıktı. Çünkü Allah'ın inanmanı emrettiği meselelerden bir tanesine inanmadın, yanlış inandın. Ve olmayan bir şey söyledin. Yani örttün, gerçeği örttün. Allah dedi ki sonsuz, sen dedin ki sonu vardır. Gerçeği örtmüş oldun mu? Oldun. İşte bu birinci kısımdır. Üçe ayırmış mübarek. Diyor ki bir, cehli küfür. İki, inadi küfür. Üç, hükmi küfür. İkisi diğerlerine alakadar ediyor. Müslüman olmayanları. Ama sondaki hükmi küfür bizi alakadar ediyor. Biz Müslümanları. Bizi bir anda dinden çıkartacak olan meseleleri. Baştaki iki sınıfı bir kısaca aktarayım. Bize geçeceğim inşallah. Cehli küfür. Birinci madde. Bir kimsenin Allah'ın varlığını ve sıfatlarını cahilliği sebebiyle bilmemesi halidir. Allah'ın varlığını ve sıfatlarını cahilliği sebebiyle bilmemesi halidir. Mesela adam bir Allah'a inanıyor, yaratıcının var olduğuna inanıyor ama bir olduğuna inanmıyor. Kim gibi? Hristiyanlar gibi. Teslis inancı var. Üç tane Allah var diyor. Allah, hanımı Meryem, oğlu İsa. Haşa ve kella. Kim gibi? Yahudiler gibi. Allah ve oğlu Davud ve diğer oğlu Üzeyir. Haşa ve kella. Yahudiler Allah'ın oğlu var dediler. Üzeyir ve Davud'a Allah'ın oğlu dediler. Hristiyanlar da İsa'ya Allah'ın oğlu dedi. Bunlar cehennemliktir. Neden? Çünkü Allah'ın sıfatlarını, varlığını, kudretini idrak edememişler. Allah'a inanıyorlar ama saçma sapan bir Allah'a inanıyorlar. Oğlu olmayacak olan bir Allah'a inanıyorlar. Ama o Allah Kur'an'da ne diyor bu sapıkların sapıklıklarını ortaya koyarcasına? Allah'ın bir eşi yoktur ki oğlu olsun. Sen diyorsun ki İsa oğlu. Yahudi diyor ki Üzeyir oğlu. Allah da diyor ki Allah'ın bir eşi yoktur ki oğlu olsun. Hristiyanların sapıklığı burada bir kademe daha öteye geçiyor. Allah'ın eşi Meryem'dir. Hazreti Meryem İsa Efendimiz'in anasıdır. Onlara göre Allah'ın hanımıdır. Birleşmiştir ve İsa Aleyhisselam bundan ortaya çıkmıştır. İşte bunun adına küfür denir. Allah'ı biliyor ama eksik biliyor. Yanlış biliyor. Sapıkça biliyor. Sıfatlarını bilmediği için sapıkça fiiller ortaya koyuyor. Allah'ın sıfatları İhlas Suresi'nde ortaya çıkar. O doğrulmamıştır. O doğurmamıştır. Tektir. Eşi ve benzeri yoktur. Şimdi eğer bir hanımı var diyorsan benzeri var demektir. Kadın ve erkek birçok mesele konusunda, birçok meselede bize benzemez. Kadınlar bize benzemez. Ama birçok konuda insana çok benzer. Erkek ve kadın birbirini çok tamamlar. Şimdi yaratılmış olan bir insan ve yaratan Allah birbirine benzeyemez. Sıfatlarından bir örnek. Muhalefetun lil havadis. Yarattığı hiçbir şey ona benzemez. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor bu konuda? Şeytan size vesveseler verir. Bu ülkeyi kim yarattı? Arkadaşını kim yarattı? Anneni kim yarattı? Dünyayı kim yarattı? Bunların tamamına Allah diye cevap verirsiniz. Ama şeytan en sonunda şunu sorar. Allah'ı kim yarattı? İşte tam burada Euzu besmele çekin ve şeytanı kovun. Vesvese içindesiniz. Düşünmeye devam ederseniz tek bir kelimeyle imanınızı kaybedebilirsiniz. Allah'ın peygamberi bizi ikaz ediyor. Bu iş böyledir. Allah'ın sıfatlarını bilmediğin zaman cehli küfre giriyorsun. Sapıtıyorsun. İkinci küfür ne? İnadi ve inkari küfür. Bunu örnek vermem gerekirse Mekke dönemine gidelim. Müşrikler dönemi. Ebu Cehiller. Ebu Cehil Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısına gelip şöyle dedi mi? Ya Muhammed, ben senin peygamber olduğunu biliyorum. Allah'ın da var olduğunu biliyorum. Ama görevi neden sana versin? Mekke'nin en büyük lideri ben dururken, en şerefli, en soylu adamı, en zengin adamı ben dururken bu görevi neden sana versin? İşte ben buna inanmıyorum. Seçilen kişinin kendisi tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi. Diğer müşriklerden örnek vereyim. Müşrikler yemin ederken nasıl yemin ediyordu? Vallahi, vallahi bunlar Allah adına yemin ediyor. Demek ki Allah'a inanıyorlar. Ama Allah'ın sıfatları konusunda cahil oldukları için ve inatçı oldukları için şöyle diyorlar. Evet Allah var ama yardımcısız bir şey yapamaz. Kim yardımcıları? İşte bu Mekke'de, Kabe'deki 360 tane put. Allah'ın yardımcılarıdır. Bu yardımcı putlar olmazsa Allah bir şey yapamaz. Haşa ve kella. İşte buna ne deniyor? İnadi küfür, inkari küfür. Hakikati görüyor ama inadından dolayı inkar ediyor. Müşrikler geldi, Efendimiz Aleyhisselam'a ne söyledi? Bize bir mucize göster, sana iman edeceğiz. Nasıl bir mucize istiyorsunuz? Şu ayı ikiye bölersen, ya Muhammed biz sana iman edeceğiz. Aleyhisselatü vesselam. Efendimiz Aleyhisselam Kamer suresinde geçen o olayı yaptı mı? İşaret parmağını aya doğru işaret etti mi? Etti. Tevatürle sabit, sahabiler anlatıyor. Ayrı ayrı hadis rivayetinde aynı olayı anlattığı zaman bunu ne deniyor? Tevatür. İnkarı kafir eder. Ay ikiye bölündü mü? Bölündü. Kur'an diyor ki işaret etti ve ay ikiye bölündü. Kur'an'la da sabit mi? Sabit. Müşrikler bu olayı gördü mü? Gördü. Olay olup tekrar ay birleşmedi. Olay oldu ve 3 gün boyunca 2 parça olarak kaldı. 3 gün boyunca. Müşrikler Efendimiz Aleyhisselam'a ne söyledi? Hayatımızda biz böyle bir sihir görmedik. Çok sihirbaz gördük ama böyle bir sihir görmedik. İnandı mı? İnanmadı. Müminlerin imanı arttı bu mucize karşısında. Müşriklerin küfrü arttı. Peygamberimize karşı yaptıkları hakaretler, aşağılamalar arttı. Arttı. Buna inadi küfür denir, inkari küfür denir. 3. küfür mertebesi de bizi ilgilendiren kısım. Biz elhamdülillah bu 2 sapık fırkadan değiliz. Biz Müslümanız. Eksik de olsak, günahkar da olsak, kusurlu da olsak iman ettik elhamdülillah. Allah'ı sıfatlarıyla beraber biliyoruz. Öyle iman ediyoruz. Ama ilmi noktada eksiklerimiz olduğu için gidermek adına buraya geldik. İlim meclisine geldik. Ve bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bizi küfre sokacak olan kelimeler nedir? Bunu bilmek için buraya geldik. Allah bizi öğretsin inşallah. Bu ahiret, bu cennet cehennem şaka yapılacak bir şey değil. Yani ya ben çarşıya çıkayım da iş olursa olur olmazsa olmaz gibi bir şey değil bu. Ben öleyim de ahirete gideyim de ya cennet ya cehennem diyemezsin. Böyle bir şey yok. Bu ateş. Ve bu ateş Peygamberimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle dünyadaki ateşin 70 derecesi. 70 derece fazlası. Ya hocam biraz daha yakınlaştırabilir misin? Banyoya girdin. Sıcak suyu açtın. Fakat kombi biraz dengesiz. Su aşırı derece ısındı. Fazla ısındı. Hemen elini çektin. Aklına ilk gelen şey cehennem ateşidir. Bak banyodasın, yıkanacaksın. Ama o sıcak su geliyor ya, melek kulağına direkt cehennem ateşini fısıldar. Hepimizin başına bu gelir. Efendiler, dikkat buyurun. Bu ısınmış olan bir ateş değildir. Bu ateşin ısıtmış olduğu bir sıvıdır, su. Ateşin kendisi değil. Cehennemdeki göreceğimiz şeyse, Allah bize göstermesin, ateşin kendisi, hakiki ateş. Bu ateş hakiki değil. 1/70. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki başka bir hadisinde, Cebrail onu suya soktu 3 defa ve faydalı olacak seviyeye getirdi. Ne demek faydalı olacak? Yemek yapabileceğimiz seviye. Demiri bükebileceğimiz seviye. Petrolü işletip tekerlek yapabileceğimiz seviye, faydalı seviye. Eğer ateş cehennemdeki gibi kalsaydı faydalı olmazdı. Havasının geldiği her şey yok olurdu. Başka bir hadisten delil getireyim. Sultanımız şöyle buyuruyor. Şu anda cehennem ehlinden birisi aramıza çıkıp gelse, bir nefes alsa ve bize nefesini verse, hepimiz kül oluruz. Hadis-i şeriftir. Dikkat buyurun. Oraya geliyor, sadece bir nefes alıyor ve nefesini veriyor. O meclisteki herkes kül oluyor. Bu nasıl bir ateştir? Bu nasıl bir ateştir? İşte insanın bunu çok iyi idrak etmesi lazım, düşünmesi lazım ve adımlarını buna göre atması lazım. Mümin olarak gitmem lazım. Allah'a imanla gitmem lazım. Kafir olarak gidersem işim bitik. Son nefeste imanı kurtaramazsak kimse bizi kurtaramaz. Peygamber de dahil. Kurtarsaydı öz amcasını kurtarırdı. Amcası Ebu Talip nereye gidiyor? Hadisle sabit. Ebedi cehennemde. Cehennemde en hafif azaba düşer olacak olan benim amcam Ebu Talip'tir. En hafif. Sebep? Çünkü peygamberimize çok yardımcı oldu. Ama ne kadar yardımcı olursa olsun imanla gitmediği için kimse onu kurtaramıyor. Kimse. Hatır geçmiyor. İmanla gideceksin. Son nefeste bu imanı kurtaracaksın. Kurtarmak için bilgi lazım. İlim lazım. İlim olmazsa sen sabaha kadar söyle. Benim imanım çok kuvvetli. Benim ihlasım çok kuvvetli. Kalbim çok temiz. Anlat. Anlat. Kimse seni kurtaramaz. Bu ateş meselesi hakkında efsane boksörün bir sözü var. Muhammed Ali. Şöyle diyor. Ben sigara içen bir insan değilim. Sigara içmiyorum. Ancak cebimde her zaman bir kutu kibrit taşırım. Ne zaman günah işlemek istesem cebimden bir tane kibrit çıkartırım ve yakarım. Parmağımın ucuna tutarım. Ve kendime şöyle derim. Ya Ali, şu kibritin ateşine dayanamayan sen cehennem ateşine nasıl dayanacaksın? İşte bu beni günah işlemekten alıkoyar. Neden? Çünkü imkanı bizden çok daha fazla. Çok zengin, çok şöhretli. Bizden çok daha fazla günah işleyebilirdi. Ama böyle yapmadı. Böyle yapmamak için cehennemi unutmak istemedi. Unutmamak için cebinde bir kibrit kutusuyla gezdi. Bunun bir ölçü olması lazım, örnek olması lazım. Efendiler, insanlar bu dünyada üç sınıftır. Üç sınıftır. Birinci sınıf zombilerdir. Zombiler gibi yaşarlar. Sadece ve sadece et yemek isterler. Parçalayayım, yok edeyim, karnımı doyurayım. Nefsimin isteklerini yerine getireyim. Keyfim ne istiyorsa onu yapayım. Çalışmayayım, etmeyeyim. Düşünemezler, kafaları çalışmaz. Hiç kafaları çalışmaz. İkinci grup vampirler gibidir. Kafaları çok çalışır. Zombilerden çok daha tehlikelidirler. Çok hızlı hareket ederler. Tek hedefleri kan içmektir, insan kanı içmektir. İnsanların kanını içerek beslenirler. Tefeciler vampirlerdendir. Piyango satanlar vampirlerdendir. İddiacılar vampirlerdendir. Bankacılar vampirlerdendir. İnsan kanı içerler. Öyle vampirlerdir ki 800 lira aylık geliri olan bir adama 1500 liralık kredi kartı verirler. Sebep? Ödeyemesin, faiz ödesin. Faiz ödesin, zenginleşelim. Yuva yıkılsın, yeter ki biz zenginleşelim. Adamın aylık geliri 800 lira. Sen bu adama niye 1500 lira kredi kartı veriyorsun? İşte iyilik yapıyoruz. Sen biliyorsun ki bu adam bu meblağı limiti aşacak. Limiti aşacak. Bir markete girdi mi yahut bir alışveriş merkezine girdi mi hanımı diyecek ki komşum bunu aldı karısına. Sen bana niye almıyorsun? Benim neyim eksik? Adam da diyecek ki tamam ya, çek kartı. Tak. Ay sonu bir bakacak 1200 lira. Maaş kaç lira? 800. Elektrik, su, doğalgaz, vergi, çocuğun okul masrafları hop 500 lira içeride. Ertesi ay faizle beraber 600 olacak. Ve bu durmayacak. Devamlı olarak kanını içmeye devam edecekler. Devamlı kanını içecekler. Sonra anlaşma teklif edecekler. Gel bir anlaşalım. Kanını daha az içmek için bir anlaşma yapalım diyecekler. Ve yanına çağıracaklar, taksitlendirecekler. Taksitleri geç ödemeye başlayacak. Bu sefer yeni bir faiz statüsü ortaya çıkacak. Kan içmeye devam edecekler. Bu insanların ikinci grubudur. Zombiler, vampirler. Bir de normal insanlar vardır. İnsan grubu. Bunlarsa o kanı içilen gruptadır. Bunlar da kendi aralarında ikiye ayrılıyor. Bir cahiller, iki alimler. Cahiller konu mankeni gibidir. Korku filmlerindeki kanı içilen, paramparça edilen, zombiler tarafından paramparça edilen adamlar gibidir. Bunlar cahillerdir. Çünkü o düşmanlara karşı bilgilenmemişlerdir. Ama bir de alimler vardır, işi bilenler. En büyük o iki düşmana karşı bilgilenmiş adamlar. Bunların sırları nedir? Bunlar bizi nasıl kandırır? Bunlar nerede pusuya düşürür? Çok iyi hesap ederler. Allah Teala bizi bu alimlerden etsin inşallah. Bu alimlerden olmadığımız zaman öyle bir kumpasa geliriz ki imansız gitmişiz, haberimiz yok. Öyle bir kumpastır bu. Son nefeste iman. kurtarmak için bol bol dua edeceğiz. Hükmi küfür bizim durumumuz. Üçüncü maddede İmam Ömer Nesefi bunu açıklıyor. Allah Teala'nın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tekzib alameti olarak bir dedikleri, hareketleri yapmak veya sözleri söylemek. Efendimiz Aleyhisselam'ın bize yasaklamış olduğu bazı hareketler ve sözler. Bunları yaptığımız anda biz hükmü küfür altındayız. Yaşıyoruz ama o hareketleri yaptığımız ya da sözleri söylediğimiz anda kafir oluyoruz. Devam ediyor. Şer'an iman edilmesi gereken şeylerle alay etmek suretiyle İslam dairesinden çıkmak. İslami hükümler içinde iman etmemiz gereken bazı şeylerle alay edersek hafif bir böyle aşağılama, pasife alma yaparsak hemen daireden çıkıyoruz. İslam dairesinden çıkıyoruz. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Bizi uyarıyor imam. Diyor ki, bu çeşit küfrü herkes anlayamaz. Farkında olmadan söylediği bir söz veya yaptığı bir hareketten dolayı dinden çıkar. Ama farkında olmaz. Halk arasında da bu çeşit küfür sözleri yaygın olduğu ve kendisini küfre götürdüğünü bilemediği için mümin olduğunu zanneder ve kurtuluş çarelerini araştırmaz. Adam biliyor ki ben çok iyi bir Müslümanım. Ben çok rahat, çok iyi bir durumdayım. Müminim der ama o sözü yapmıştır, o fiili yapmıştır, kafir olduğunu bilmiyor. Farkında değil, ilmi yok. Bu derece tehlike arz eden bir konuda titiz olmak, bilgi sahibi olmak her Müslümanın vazifesidir. Demiş, olaya geçmiş. Bilgi sahibi olacaksın ve titiz olacaksın. Dikkatli olacaksın. 5 defa düşün, 1 kere söyle. Muteber İslam kaynaklarında insanları küfre götüren haller 5 bölümde incelenmiştir. Bunlar madde madde aşağıdadır. Şimdi çok fazla söz var. Haftadan haftaya birkaç tanesini şerh etmeye çalışacağım. 5 ayrı maddede bunları şerh edeceğiz inşallah. Bu meseleleri derinlemesine, genişlemesine öğreneceğiz, kavrayacağız. Ve etrafımızdaki insanlardan buna benzer kelimeler duyduk mu gırtlağına yapışacağız. Ne diyeceğiz? Sen kafir oldun. Bu yok kardeşim. Ne diyeceğiz? Kardeşim bak bu elfazı küfürdendir. Lafızlardan yani küfre götüren lafızlardandır. Allah için rica ediyorum tövbe et, şehadet getir, bir daha yapma. Diyeceğimiz tek şey bu. Ama cahil şöyle yapar. Bir ilim aldığı zaman o ilim kendisine gurur yapar. Ve başkasını ezmeye çalışır. Ben bunu biliyorum, sen biliyor musun? Biz bunu ufakken yapardık arkadaşlarımıza. Bugün Kur'an kursunda inna atayna'yı öğrendim, sen biliyor musun? Bilmiyorsun, işte böyle yaparlar. Bu çocuk işidir. Mümin çocukça davranmaz. Bir bilgi öğrendiği zaman der ki bunu bana Allah öğretti. Bir vesileyle bu bilgiyi bana Rabbim verdi. Bunu yaymam lazım. Nasıl yayacağız? Yumuşak söyle onlara ya Musa. Yumuşak söyle. Kime? Ben Allah'ım diyen Firavun'a. Biz de insanlara yumuşak söyleyeceğiz. 5 madde şu. Allah'a iman meselesinde insana küfre götüren haller. 1. madde. Peygamberlere iman bahsinde insana küfre götüren haller. Kur'an, namaz ve zikir hususunda insana küfre götüren haller, din meselelerin istifafı, aşağılanması, hafife alınması hususunda insana küfre götüren haller ve diğer konularda insana küfre götüren haller. Birkaç maddeyi işaret edeyim, kapatalım inşallah. 1. Allah'a iman meselesinde insanı kafir eden haller. Madde 1. Allah Teala'yı zatına uygun olmayan bir şeyle vasıflandırmak, yahut Allah Teala'nın isimlerinden veya emirlerinden biriyle alay etmek. Ne gibi? Örnek veriyor şimdi imam. Allah bize zulmediyor. Kıtlık oldu, kriz oldu, şu oldu, bu oldu. Birkaç ay yahut birkaç yıl fakirlik yaşadın, sıkıntı çektin. Ve ağzından şu kelime çıktı. Allah bize zulmediyor. Ne oldu bu adam? Kafir oldu. Tek bir kelimeyle. Namazlar düştü. Hac düştü. Hanımla nikah düştü. Akşamleyin eve gitse hanımıyla beraber olsa ne denir buna? Zina denir, zina. Ama o biliyor ki hala evli. Helalim biliyor. Ama bu sözü söyledi. Allah bize zulmediyor. Allah beni mi görüp duracak? Hani bir günah işliyor gizli bir yerde. Arkadaş da diyor ki kardeşim yapma bunu. Yapma. Her şeyi bir gören var, her şeyi bir işiten var. Semi'ul basir diyor Kur'an. İşitir ve görür. Sen ne diyorsun ki? Ya burada beni mi görecek? Bana mı bakacak o Allah? Gitti. İman o anda tek kelimeyle gitti. Ben Allah'ım, Allah tanımam. Söze bak. Ama laf arasında sanki çok masum bir söz gibi. Ya kardeşim, şu anda öfkeliyim, ben Allah'ım, Allah bilmiyorum. Tek kelimeyle gitti. Öfkesini sanki o adama lanse ediyormuş gibi. Sanki o adama öfkesini izhar ediyormuş gibi. Ama sözü kime söyledi? Allah'a söyledi. Ben Allah tanımam. Ne demektir? Allah'ın hükümlerini tanımıyorum kardeşim. Kardeşim sen bana böyle bağırıp çağırıyorsun, küfür ediyorsun ama Allah var duyan, bana zulmediyorsun. Dedi mi adam sana? Sen de o öfkeyle ne söyledin? Ben Allah'ımı Allah tanımam. İslam alimleri şöyle buyuruyor. İnsan iki yerde küfre girer. Bir, şehvet. İki, hiddet. Öfke. O anda gözü döner ve ağzından çıkan kelimelere hiç dikkat etmez. O anda söyleyeceği birkaç kelimeyle karşı tarafa ezdiğini düşünür ama kendisi kafir olur. Bunlar bu kadar kritik. Bak ne diyor? Namaz neymiş sanki? Namaz, mümin için günde 5 defa farz-ı ayındır. Farz-ı ayın. Herkesin kendisine kılması gerekiyor. Başka birisinin namaz borcunu ödeyebiliyor muyuz biz? Mümkün değil. Sen kılacaksın. Bunu sen yapacaksın. Başka birisi adına yemek yiyor musun? Kardeşim öğle yemeğine gidiyor ki benim için de orada bir hamburger yap be. Benim için bir ye, besmeleyle ye ki sağlam doyayım. Diyebiliyor musun? Böyle bir şey olabilir mi? Kendin için namaz kılacaksın. Kendin için yemek yediğin gibi. Namaz ancak seni kurtarır. Ama bu adam diyor ki ben namaz falan bilmem. Namaz neymiş? Allah'ın emrini hafife alma. Buna tahfif denir. Fıkıh dilinde tahfif. Herhangi bir emri hafife aldığın anda hemen daireden çıkıyorsun. Beni burada Allah bile göremez. Haşa ve kella. Kapkaranlık bir oda, elektrikler kesilmiş. Orada plan yapıyor. Ne planı? Kötü bir iş yapma. Birisini köşeye kıstırıp öldürme planı. Bir tanesi de oradan diyor ki kardeşim Allah işitir görür. Bu da kibirleniyor. Şeytan gelip vesveseyi dayıyor. Akıl veren kimdir? Şeytandır. Bu adam da bu sözü duyuyor ve kibirle söylüyor. Beni burada Allah bile göremez. Çünkü tek başına. Tek arkadaşı var. Senden de sır çıkmaz. O da bizi göremez. Böyle cahillik olur mu? Böyle gaflet, böyle ahmaklık olur mu? İşte bak tek kelimeyle işim bitti. Başka bir madde. Allah Teala'nın cennetle mükafatlandıracağı ve cehennemle azap edeceği vaatlerini inkar etmek. Şimdi Allah Teala Kur'an'ın birçok yerinde, birçok ayette bize iki meseleyi anlatıyor. Hiçbirimizin görmediği ama ahirette kesin göreceğimizi söylediği iki tane mesele. Bir, ibadetlerini yapan ve Allah'ın kanunlarına itaatkar olmak isteyenlere cenneti vaat ediyor. İsteseydi vaat etmeyebilirdi. Bu nimetleri bize açıklamayabilirdi ama biz o zaman daha zor ibadet yapardık. Çünkü insan menfaati sever. Menfaatine olacak şey için çalışmayı çok sever. Bütün hafta bir adamın emri altında niye çalışıyoruz? Hafta sonu bize para vereceği için. Menfaatim var. O parayı alacağım, ihtiyaçlarımı gidereceğim, evin faturalarını ödeyeceğim, anama babama bir kısmını vereceğim, çeyizimi aktarsın. Menfaat için çalışır insan. En büyük menfaat diyor Mevlamız, cennettir. Size orada akıllarınızın, hafsalarınızın almayacağı nimetleri hazırladım. Çalışın, vereyim. Olay bu. Şimdi sen diyorsun ki, ya olmaz böyle bir şey ya. Yok dedin. Bu vaatleri, Allah'ın bu vaatlerini inkar ettin. Kafir oldun. Cehennem vaadi, korkutma vaatleri çok tehlikelidir. Cehennemdeki azaplardan bahsediyor Mevlam. Bir akşam sohbet yapsam, yarınız gelmezsiniz. Hiç cehenneme girmiyorum. Hep cennetten bahsediyorum. Efendiler, bu vaatlerden bir tanesini inkar ettiğin zaman daireden çıkıyorsun. Kafir oluyorsun. Başka bir madde şöyle diyor. Allah'ın ortağı vardır. Allah'ın hanımı, oğlu, kızı vardır demek. Hristiyanların ve Yahudilerin çok yaptığı şey. Oğlu vardır, kızı vardır deyip vasıflarını, sıfatlarını inkar etmek. Allah'ın oğlu olur mu? Hiçbir şey ona benzemez. Hiçbir şey. Yarattığı hiçbir şeye benzemez. Yarattığı hiçbir şeye benzemeyenin oğlu kızı olur mu? Olmaz. Eğer bir ilah daha olsaydı fitne çıkardı. Bu oğul moğul meselelerini Yunan mitolojisinde çok görürsünüz. İşte şimşek tanrısı, işte yeraltı tanrısı, cehennem tanrısı, ateş tanrısı, toprak tanrısı. O onun hanımıyla zina etmiş, o çocuk ortaya çıkmış falan. Mitoloji. Tanrılar havalarda düşüyor. Birbirleriyle kavga yapıyorlar. Devamlı dünyada bir fitne ortamı. Allah Teala diyor ki, eğer dünyada iki ilah olsaydı fitne çıkardı. Bu Kur'an'ın sözüdür. İki ilah olsaydı fitne çıkardı. İşte filmde örneği. 10 tane tanrı var, boyuna birbirlerine sallıyorlar. Bir ilah var. Bir ilah, iki olamaz. Allah'a cahillik nispet etmek veya şu işe Allah'ın gücü yetmez demek. Bunu kim yapar en çok? Mutezile yapar. Mutezile ne demektir? İki imam var. 4 mezhep imamı fıkhi meselelerde bize 4 tane mezhep kurmuştur. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki. Bunlar ehl-i sünnet imamlardır. İki imam da onların talebelerindendir. Bunlarsa İmam Maturidi, İmam Eşari. Bunlar da itikadi noktalarda sistem geliştirmişlerdir. Kur'an ve hadisten örnekleri önümüze koymuşlardır. İmam Maturidi Hazretlerine itikadi olarak bağlıyız. İmam Hanefi Hazretlerine ameli olarak bağlıyız. Ehl-i sünnet cemaati. Şimdi Maturidi Hazretlerinin bir benzeri kimdir? İmam Eşari. Alimlerin bir kısmı da İmam Eşari'nin itikadındadır. Ehl-i sünnettir kendisi de. İmam Eşari Hazretlerinin sohbet halkalarına giden bir talebesi imama karşı devamlı karşılıkta bulunuyor. Bu konuda yanlış düşünüyorsunuz hocam diyor. Hocam bu konuda size katılmıyorum. Hocam bu konuda yanlışsın. Hocam bu konuda yanlışsın. En sonunda İmam Eşari'ye onu azlediyor. Sen diyor bizim hizmetimizden ayrıl. Çünkü sende edep yok. Bir ölü gibi olman gerekirken sen dirisin. Maşallah her şeye cevabın var. Ayrıl. Azlediliyor. Azledilmişten buna ne deniyorlar? Mutezile. Azledilmiş adam demektir. Mutezilenin özelliği nedir? Allah Teala'ya cahillik isnat eder. Mesela ne der? Allah Teala gökyüzünde kaç çeşit yıldız yarattığını bilir. Ancak adedini bilmez. Bak, öyle gizli bir küfür var ki. Kaç çeşit yıldız yarattığını bilir diyor ama adedini bilmez. Allah onlarla uğraşmaz. Karışmaz onlara. Allah Teala denizlerde kaç çeşit balık olduğunu, karada kaç bin çeşit örümcek olduğunu bilir. Ama sayılarını tutmaz, hesap etmez. Onları bilmez. Derler. Bu Allah'a cahillik isnadıdır. Sözüm ona, Allah'ı çok yüceltirler ama işin özünde Allah'a cahil derler. Sayısını bilmiyor derler. Biz basit bir elbise üreticisi olarak depomuzda kaç tane elbise olduğunu biliyorken Allah Teala kainatın hakimi, aletsiz yaratan olması, öyle bir kuvvete sahip olması durumunda bile nasıl bilmeyecek adeti? Adetleri nasıl bilmeyecek? Kaç tane balık varsa hepsini bilir. Kaç tane yıldız varsa hepsini bilir. Adet bilir, adet. Hiçbir şey onun ilminden gizli değildir. Ayette ne diyor Mevlamız? Onun ilminin dışında bir yaprak dahi yere düşmez. Onun bilgisi olmadan bir yaprak dahi yere düşmüyorsa, bu Allah yaprakların sayısını bilir mi bilmez mi? Amenna ve saklatna. Kesin bilir. Ama sapıklar ne diyor elfazı küfür söyleyenler? Allah bilmez. Küfür sözüdür. Başka bir madde. Allah'ın eli uzundur demek. Ve bu söz ile Allah'ın da bizim elimiz gibi eli olduğunu kastetmek. Fakat Allah'ın kudreti kastedilirse küfür olmaz. Şimdi imam burada önce kötüyü söylemiş. Sıkıntılı durumu söylemiş. Ne diyor? Allah'ı bir insana benzettiğimiz zaman onun da bizim gibi eli vardır, kulağı vardır, gözü vardır, eli uzundur. Biz halk arasında ne deriz? Eli uzun insana. Eli uzun yani hırsızlık yapıyor. Bak o öğrenciye dikkat et, eli uzundur. O askere dikkat et, raflara karşı eli uzundur. Bu ne demektir? Hırsız. Şimdi Allah'a da eli uzundur demek küfürdür. Ama şayet bunu kudreti çok geliştir, çok büyüktür anlamında söylediğin zaman diyor imam, bu küfre girmez. Onu methetmiş, yüceltmiş olursun. Fakat her şekilde bu sözden kaçınmak bizim için en iyisidir. Vehhabiler bunu çok yaparlar. Benzetme. Mesela onların kafası, lideri kim? İbn-i Teymiye. Minberden inerken ne yapıyor? Hacı abi onu bir kapatırsan sevinirim. Minberden inerken ne diyor? Allah da gökten benim indiğim gibi iner. Bak bak söze bak. Minberden merdivenlerden aşağı iniyor ve cemaati şöyle diyor. Allah da işte gökten benim böyle indiğim gibi iner. Bunun adı küfürdür. Allah'ı insanlara benzetmek. Ona yer tayin etmek. Gökte demek. Haşa ve kella. Allah mekandan münezzehtir. Ehl-i sünnetin görüşü budur. Onu eğer bir mekana hapsedersen mekan ondan büyük anlamına gelir. Allah yarattığı hiçbir şeyden küçük değildir. Başka bir madde. Eğer Allah bana şunu emretseydi yine yapmazdım. Söze bak. Buranın Allah'ı benim. Haşa ve kella. Şimdi bunu daha çok böyle askeriye gittiğin zaman ben buna bizzat şahit oldum. Bazı bölgelerden gelen çocuklar küfretmeyi çok seviyorlar. Ama küfürleri özellikle Allah'a peygambere. Allah'a kitaba küfrediyor özellikle. Gittiğin zaman kibir göstergesi yapmak adına şöyle diyor. Kardeşim burada bütün emirler benden gelir. En usta asker benim. En çok askerlik yapmış olan benim. Yani sözün özü buranın Allah'ı benim. Haşa ve kella. Şimdi şaka ile bile olsa bir adam bunu söylediği zaman ne oluyor? Kafir. Dinden çıktı. İşi bitti. Hemen tövbe edip bir daha onu yapmamak üzere niyet etmesi lazım. Ve şehadet getirmesi lazım. Burada sıkıntılı bir durum şu. Bana şunu emretseydi yine yapmazdım. Yani bana şöyle bir nimet verseydi, trilyarlık yapsaydı beni ama şu namazı yine emretseydi ben yapmazdım. Trilyarlık olmama rağmen bu namazı yapmazdım. Halbuki öyle bir şey olmuş değil. Ama bu adam faraza konuşuyor. Varsayım yapıyor. Yine de kafir olmuş demektir. Yani bir şeyler olursa benim başıma bir şeyler gelirse Allah'ın emrini dinlemem. Dediğin anda bile dinden çıkıyorsun. Başka bir söz. Allah'ın kendisinde hikmet olmayan şeyleri yaratması caizdir demek. Yani bir şeyleri yaratıyor ama bunda hikmet olmasına gerek yok. Hayır. Allah'ın yarattığı her şeyde bir hikmet vardır. Her şeyde. Bakın kötü gibi görünen, pis gibi görünen, ya bunun da ne işi var kardeşim dediğin ne varsa her şey kainatta bir sistemin, Allah'ın kurmuş olduğu bir sistemin göstergesidir. Ve hepsinin bir yeri vardır. Muhakkak bir hikmeti vardır. Mümin nasıl inanacak? Muhakkak Allah Teala bunu bir hikmetle yarattı. Bunun bir sebebi var. Ya hocam bu çocuklar sakat doğuyor. Ya bunun da hikmeti mi olur? Küfür sözüdür. Çocuk sakat doğuyor, kör doğuyor hocam. Bunun hikmeti olur mu? Hikmeti vardır. Hikmeti vardır. Allah'a ver. Geri dur. Muhakkak hikmeti vardır. Alimlerimiz bunların tafsilatlı açıklamalarını yapmışlardır kitaplarda. Konumuz değil, geçelim. Başka bir madde. Allah'a mekan izafe etmek. Oo, Vehhabi işi. Allah yukarıdadır. Allah aşağıdadır. Ayakta duruyor. Oturuyor gibi sözler söylemek. En çok bunu kim yapar? Vehhabiler yapar. Ona çok yakın olduklarını, sözüm ona, beyan ederler. Biz o kadar yakınız ki, o benim içimde. Allah benim içimde. Yani ben Allah'ı kapsadım. Böyle bir şey yok kardeşim. Bunlar küfür sözleridir. Gökte olduğunu söylemek. Mesela Hristiyanların görüşü nedir bu konuda? Hristiyanlar der ki, Allah semanın en fevkinde tahtına kurulmuş oturur. İsa da sağ tarafında oturur. Oğul ve baba yan yanadır. Haşa ve kella. Derler. Vahabiler ne derler? Allah yedi kat semada oturur, tahtadır. Muhammed Aleyhisselam sağ tarafındadır. Hristiyanlarla paralellik gösterir. Ama Ehl-i Sünnet der ki, Allah'ın mekanı yoktur. Mekandan münezzehtir. Çünkü her insanın mekanı vardır. Her insanın bulunduğu bir yer vardır, ait olduğu bir yer vardır. Allah'a mekan izafe edersen insanla benzer olur. Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Azze ve Celle. Birisi Allah'tan korkmaz mısın deyince, bak şimdi birisi geliyor bu adama diyor ki sen Allah'tan korkmaz mısın ya? Öfke ile, bu öfke çok tehlikeli, adamı bitiriyor. Öfkeyle korkmuyorum demek. Adamı öyle bir kızmış ki. Korkmuyorum ya. Kimden korkmaz mısın diyor. Yaratıcından korkmaz mısın? O da öfkeyle diyor ki korkmuyorum ya. Demek ve bu söz ile cidden Allah'tan korkmadığını kastetmek. Burada iş kalbede dayanıyor. Hakikaten de o andaki öfkeyle gözü kararmışsa ve gerçekten de şu anda öyle bir öfkeliyim ki Allah'tan bile korkmuyorum kastetmişse bu adam kafir olur. Böyle kritik bir sözdür. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Herhangi biriniz öfkelendiği zaman ayaktaysa otursun. Geçmezse uzansın. Geçmezse abdest alsın. Çünkü öfke şeytandandır. Öfke ateştir. Abdest suyla alınır. Su ateşi söndürür. Bu yüzden tasavvuf yoluna giren bir dervişe neyi tavsiye ederler? Kardeşim, gün içinde mümkün olduğu kadar abdestli gez. Yemekleri de mümkün olduğu kadar abdestli yemeye çalış. Çünkü abdestli bir adamın üzerinde görünmeyen bir zırh vardır. Daha az öfkelenir. Daha az gaflete düşer. Daha çok zikreder. Yediği bütün yemekler abdestli olduğu halde nur olur. Yemek olmaz. Nuru yiyen bir adam nur söyler. Hikmet söyler. Bu iş böyledir. Hak Azze ve Celle. Başka bir maddede şöyle diyor. Allah gelsin şimdi seni elimden alamaz. Demek. Adamı kafir eder. Adamı kendisinden çok daha zayıf bir adamı yakalamış. Ona çok kızgın. Yakalamış. Ve şimdi ona bir kibir ifadesinde bulunuyor. Ama bunu o kadar yüceltiyor ki bu ifadeyi. Kendisini o kadar yüceltiyor ki. Şimdi Allah gelse seni indiremez. Bunlar, bu sözlerin tamamı halkımızın söylediği sözler. Dün içinde duyduğumuz sözler. Adam bunu söylüyor ve yanına gidip yumuşak bir şekilde ikaz etmezsen söylemeye devam edecek. Öyle bir öfkeliyim, böyle bir kuvvetliyim, sana karşı öyle bir hırslıyım ki Allah gelse seni elimden alamaz. Mesela futbol müsabakaları konusunda ben bunu çok işitiyorum. Allah gelse bu takımı elimizden kurtaramaz. Ne izafe etti Allah Teala'ya? Aciziyet izafe etti. Biz o kadar kuvvetliyiz ki karşı takımda yardımcı Allah bile olsa biz onları ezeriz. Küfür. Kafir oldum. Hasta olmayan birisine seni Allah unuttu demek. Bak bu çok tehlikeli. Kuru sofular bunu çok yapıyor. Komşusu ya kardeşim ben hiç hasta olmuyorum ya diyor. Bu da diyor ki Allah seni unutmuş. Bunu nereden söylüyor? Sahabenin peygamberimizle olan diyaloğunu bildiği için bu sofu adama kibirde bulunuyor. Sahabe ne diyor Efendimiz Aleyhisselam'a? Ey Allah'ın Resulü başımıza musibet gelmiyor nicedir. Allah Teala bizi unuttu mu? Halbuki en büyük musibetleri, sıkıntıları sahabe çekmiştir. Ama onlar başlarına gelenleri musibet olarak görmediği için peygamberimize bunu söylüyorlar. Şimdi bu sofi de bunu biliyor ya. Birisi hasta olmadığını zikrettiği zaman onu aşağıya alacak, kendisini yükseltecek. Bizim başımıza öyle sıkıntılar, musibetler geliyor ki bu dervişlik yolunda. Ama sana bir şey gelmiyor. Demek ki Allah seni unuttu. Küfür sözüdür bu. Sen nereden biliyorsun Allah'ın kimi unuttuğunu, kimi unutmadığını? Bu teşhisi nereden koyuyorsun sen? Allah adına hüküm veren sınıfa giriyor. Hiçbir kul Allah adına hüküm veremez. Allah onu unutmadı. Allah Teala şu anda onu sınamıyor. Ahirette, ayet-i kerimede Mevlamız bu olayı şöyle anlatır. Onların rahat ve huzurlu bir şekilde elini kolunu sallaya sallaya gezmeleri seni şaşırtmasın. Ey Habibim! Müşrikler, kafirler ne namaz, ne ibadet, ne şükür putlara secde ediyor. Ne musibet, ne sıkıntı, ne bir şey. Rahat, zengin, ferah yaşıyor. Efendimiz Aleyhisselam'a Mevlamız diyor ki hiç seni şaşırtmasın. Ahirette azaplarını arttıracağımız için onlara bu dünyada dokunmuyoruz. Allah'ın hesabına bak. Sen de diyorsun ki ya bu adam ne bir namaz kılıyor ne bir şey yapıyor. Hiçbir sıkıntı da çekmiyor. Biz her türlü ibadeti yapıyoruz. Mevla bizim başımıza sıkıntılar veriyor. Bu nasıl iş ya? Küfür sözlerinden. Her işte bir hikmet vardır buna inanacaksın. Bak Allah Teala hikmetini Kur'an'da açıklamış. Bir kimsenin ahiretteki azabını arttırmak istediği zaman ona dünyada sıkıntı vermez. Ancak bu aramızdan hiç kimseye Allah adına hükmetme yetkisini vermez. Şimdi etrafımızda bir komşumuza sıkıntı gelmiyor. Rahat huzurlu yaşıyor. Aramızdan herhangi birisi bu adama gidip şunu diyebilir mi? senin işin bitik. Allah ile iplerin kopmuş, Allah seni unutmuş. Diyebilir mi? Diyemezsin kardeşim. Hükmettin demektir. Hakimliği Allah'tan aldın, kendine rütbe addettin. Ve o adam hakkında hüküm verdin. Allah seni helak eder. Helak eder. Hak Azze ve Celle. Başka bir madde. Ben Allah'ın takdiri olmadan yaparım. Söze bak. Bu işte o kadar ustayım ki Allah'ın takdiri maktiri ben bilmem. Ben bu işi yaparım. Yani kaderi reddediyor. Kaderi inkar ediyor. Halbuki Allah Teala kaderimizde yazılmışsa, bize o işi yapmaya müsaade ederse, biz o işi yapmak için hamledersek, bir hamlede bulunursak, Allah müsaade ederse o işi becerebiliriz. Temsil getireyim. Üniversite sınavına 10.000 kişi giriyor, 6.000 kişi geçiyor, 4.000 kişi kalıyor. Ama bu 10.000'in 10.000'i de sınava giriyor. Hepsi kalem kağıdı, silgi ürünü almış, kimliklerini veriyorlar ve bu sınava dahil oluyorlar. Ama 4.000'i 5.000'i kaybediyor. Hepsi hamleyi yaptı mı? Yaptı. Hepsi sınava girdi mi? Girdi. Ama hepsi kazanmadı. Bunun anlamı nedir? Allah Teala'nın takdir ettikleri, kazanmasını murad ettikleri ve izin verdikleri kazandı, izin vermedikleri kazanmadı. Her şeyimiz takdir edilir. Allah'ın izin vermesiyledir. İzin vermezse hiçbir şey yapamayız. Hiçbir şey. Hocam ben bu şoförlük işinde çok iyiyim ya. Beni arabada kimse... Kardeşim, Allah müsaade etmezse hiçbir alt edemezsin. Şu anda şirketteki konumum çok iyi hocam. Maaşım çok iyi olacak. 3-4 sene içinde çok zengin olacağım. Allah izin vermezse sürünürsün. 3 gün içinde seni sıfıra indirir. 3 gün içinde. Her şey onun iznine tabidir. İzin verdikleri vardır, vermedikleri vardır. Olay budur. Hocam ben hafızım, şefaat edeceğim. Edemezsin. Allah izin verirse şefaat edersin. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kur'an okuyan nice kimseler vardır ki okudukları Kur'an kendisine lanet okur. Kur'an okumak kötü bir fiil midir? Allah'ın en sevdiği fiillerdendir. Ama diyor ki Efendimiz Aleyhisselam, Kur'an okuyor, okuduğu Kur'an bu okuyana lanet ediyor. Niye lanet ediyor? Çünkü yaşamıyor. Kur'an ezber kitabı değildir. Yaşam kitabıdır. Bunu yaşayacaksın. Sen hem hafızım diyorsun, hem ezberlemişsin ama hem namaz kılmıyorsun. Bu okuduğun Kur'an sana lanet okuyor. Hem hafızım diyorsun, Kur'an'daki içki içmeyenin zemini biliyorsun ama sahtekar arkadaşlarına gidip içki içiyorsun. Şimdi sen hafızlığın seni kurtarabilir mi? Kurtaramaz. Daha beter. Sorumluluğun artar. Sorumluluğun artar. Dolayısıyla teslim olacaksın. Yaşayacaksın. Ve işi Allah'a tevdi edeceksin. Ya Rabbi bana nasip et, bana izin ver diyeceksin. İzin vermezse hiçbir alt edemeyeceğini bileceksin. İmanın özeti budur. Başka bir maddede şöyle diyor. Hanımına sen bana Allah'tan daha sevgilisin demek. Vay be. Adam karısına öyle bir aşık olmuş ki. Diyor ki sen bana öyle güzel iyilikler yaptın ki, öyle güzel ahlaksın ki hatun. Seni o kadar seviyorum ki Allah'tan bana daha sevgilisin. Neden? Çünkü Allah'ı göremiyor ama hanımını görüyor. Kendisi gibi bir insan. Allah'ı göremediği için zafiyet izafe ediyor. Diyor ki hatun sen bana Allah'tan daha sevgilisin. Bu nedir? Küfür sözüdür. Küfür. Bu dünyada hiç kimse bize Allah'tan daha sevgili olamaz. Hiç kimse. Efendimiz Aleyhisselam da dahil. Sahabe Peygamberimiz Aleyhisselam'a geldiği zaman nasıl soru sorardı? Ey Allah'ın Resulü, Allah'tan ve senden sonra en çok sevmem gereken ve hizmet etmem gereken kişi kimdir? Annendir. Bak soruya bak soruya. Önce Allah, sonra Peygamber. Kur'an ayetleri itaat konusundan bahsederken ne der? Eti'ullaha ve Rasul. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Önce Allah'ı seveceksin. Önce Allah'a itaat edeceksin. Ananın, babanın, patronunun, kardeşinin, karının emirlerinden herhangi bir tanesi Allah'ın emirlerine muhalif olursa kenara çekeceksin. Allah'ın emrinin önüne hiçbir emir geçemez. Hiç kimsenin emri geçemez. Çünkü bu gözleri bana patronum vermedi. Bu kaşları, bu burnu, bu simayı bana hanımım vermedi. Anam babam vermedi. Allah verdi. Onlar sebep oldu, vesile oldu. Allah vermeseydi çocuk sahibi dahi olamazlardı. Trilyonları olanlar 20 tane tüp bebek denemesi yapıyorlar ama çocuk sahibi olamıyorlar. Gidiyorlar en sonunda İslam'ın yasak kılmış olduğu evlatlık edinme fiilini yerine getiriyorlar. Adamın trilyonu var ama çocuk sahibi olamıyor. Çocuk yapamıyor. En kuvvetli gıdaları alıyor ama Allah Teala takdir etmemiş. İzin vermiyor. Ben size çocuk vermeyeceğim. Ben böyle takdir ettim. Diyor. Dolayısıyla teslim olacaksın kardeşim. Hanımına sen bana Allah'tan daha sevgilisin demek. Fakat bu sözü söylerken kendi şehvetini kastetmişse kafir olmaz. İmam burada bir kayıt koymuş. Şayet bunu söylerken Allah bizim şehvetimizi tatmin etmez. Kim tatmin eder? Helalimiz tatmin eder. Bu sözü söylerken diyor hanımına bu manada kalbin buna niyet ederek söylemişsen o zaman kafir olmazsın diyor. Ama yine şüpheliğe girer, kaçmanızı tavsiye ederim. Dünyadaki hiç kimseye sen bana Allah'tan daha sevgilisin demeyin. Bir arkadaşını getirdi. Şöyle dedi. Hocam, şeyhimi Allah'tan daha çok seviyorum. Bir yere tarikata gitmiş, bağlanmış. Fakat tarikat var, barikat var. Tarikatlar ikiye ayrılır. Bir tarikat Allah'a götüren yoldur. Hakikaten ehli sünnettir ve taşır. İnsanların yüzerek gittikleri yere gemiye koyar ve çok hızlı götürür. Ama bir de barikat vardır. Kendisine tarikat der, hakikatte barikattır. Allah'a giden yolla engeldir. Bak şimdi bu adama engel olmuş mu? Olmuş. Adam ne diyor? Hocam, şeyhim bana Allah'tan daha sevgilidir. Sebep? Çünkü o benim Allah'a gitmeme vesile oluyor. Ya tamam bu güzel bir şey de bu kelime küfür kelimesi kardeşim. Sen bunu nasıl söylersin? Şeyhini çok sev. Üstadını çok sev. Canından çok sev. Sevgi imanın gereğidir. Ama sapıtmanın da anlamı yok yani. Bu sapıklıktır. Sana bu dünyada hiç kimse Allah'tan daha sevgili değildir. Sana bu dünyada hiç kimse Muhammed Mustafa'dan daha sevgili olamaz. Sen aldanmışsın, sapık bir yoldasın. Ölçü bu, hemen ayrıl. Barikattasın, barikattan çık. Barikatlar tehlikelidir. Allah kurtarsın inşallah. Bir madde daha söyleyeyim, kapatalım. Bir kimsenin geçmişte yapmış olduğu bir iş için eğer bu işi ben yapmış isem kafirim demesi. Bak şimdi. Birisiyle bir konuda iddiaya girmiş adam. O diyor ki sen bunu yaptın. Bu da diyor ki yok ben böyle bir şey yapmadım ya. Ama iddiasında haklı olduğunu ispat etmek için şöyle diyor. Eğer yapmışsam kafir olayım. Yemine bak. Aklına başka bir yemin gelmedi mi? Ahmak adam. Bu yemini yaptığı anda o işi yapmış olsa da olmasa da iş bitti. Dinden çıkıyorsun. Bu fert o işi yaptığını ve bu söz sebebiyle kafir olacağını bildiğinden küfre razı olmuş olur. Küfre rıza küfürdür. Ne olursa olsun bu sözü söylediğin anda dinden çıkıyorsun. Hiçbir şekilde yeminine ben şunu yaparsam kafir olayım, bunu yaparsam ateist olayım, bunu yaparsam Burisli'yle yan yana yatayım cehennemde diyemezsin. Dediğin anda iş bitti zaten, yan yanasın. Gideceğin yer orası belli. Orada beraber jet kundo yaparsınız artık. Bu sözler adamı kafir eder efendiler. Allah Teala bizi sakındırsın inşallah. Mevla son nefesimize geldiğimizde Azrail Aleyhisselam bize görünmeye geldiğinde Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde geçen güzel bir erkek suretinde gelir gibi gelsin. Bizi korkutmasın. Son nefesimizde imanı göğsümüzü gere gere rahat bir şekilde söyleyebilelim inşallah. Amin ya mu'in. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allah Teala hepinizden razı olsun. Efendimiz Aleyhisselam'ın hakkı için bizi bu Allah yolundan ayırmasın. Ayaklarımızı kayırmasın. Şeytanın adımlarını takip eden kullardan etmesin. Peygamberinin adımlarını takip eden kullardan etsin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.